أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيست يالكسود واذا برنامج كديرة دا جمعها جمع والباء يدهدهان أوكالك مقشان ورباهنت إسلامي أهئي الفرقان آلا ببرنامج كوحان كسو قد بنا موضوع مهمة تضبات كان وحان كل فقر دون ناس علمي ومحاي أجيدو ينك دهسون دولانكا صوماليا غارهان دولانكا وعلان وضاها كيهي مرايكانكا كسعدا صوماليا. waxaan naga qayb galaya aqoonyahanada maxamed ugaas iyo ibn muflih oo ku sugan dalka dibadiisa wa mar kale iyo diirada jimcaha وهجاك دغستيال مركلا وحن هوديد كلي انه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيده هر دعبات كما قشين موضوع ان مانت برنامجك كل فقرينا هي وا وجدوين كداسون دولانكا اي هدا ششيها اي دولته فدرالكو كودان دلكا. waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahanada naga qayb qaadanaya oo in badan soo aqriyay mowduucan ibn muflih iyo maxamed ugaas. maxamed, xaggaaga marka hore waxaad sawir inaga siisaa waa ay horta milkiilayaasha duulaanka hadda ka socda Soomaaliya mashruucan yaa leh? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdifitaax waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale ee alfurqaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo walaalka ka qayb galayaba. haddaan su-aasha u soo laabto, dagaalkan waddanka ka socda ee hadda 12 sano muddada ah sida tooska ah uga socda waddanka, mulkiilayaashiisa iyo cidda go-aankiisa leh markii hore bilowday muddadaas uu socdayna waday yoolalka ayadu kale oo ujeeddadiisa iyo meesha uu ku dhammaanayo iyo waxa ay ka faa'iidayso iyo waxa ay rabto inay ku xaqiijiso garanayso oo taqaano ayadu go'aansanaysay mar walba waxay ahayd manduumada lagu magacaabo NATO oo uu hormuudka u yahay ama calansidaha u yahay dowladda kaafirada ah ee Mareykanka iyo madaxdeedii muddadaas isbedbedelaysay. muddada 30 sano ee uu dagaalkaas uu Mareykanku uu waday uu socday, magaca loo yaqaanay ee ayagu ay u bixiyeen wuxuu ahaa dagaalka argagixisa la dirirka. Oktoobar 2011 ayuu iclaamiyay, si toos ah u iclaamiyay madaxweynihii Mareykanka xilligaas Bush dagaalkaas ka dhana muslimiinta, oo xaqiiqatan marka taariikhdiisa iyo yoolalkiisa la fiiriyo iyo waxa dadka waday ee bilaabay ay aaminsan yihiin ah wajiga labaad ama wajiga cusub ee xurubu saliibiya 700 sano kadib markii laga adkaaday gaaladii iyo kaniisaddii sida tooska ah diinta nasaarada u faafinaysay ee wadamada muslimiinta inay qabsato oo imaarooyinkoodii iyo maxaan ku yiraahdaa khilaafadii ka jirtay iyo dowladnimadii Islaamka iyo dhulkiisii iyo awooddii muslimiinta inay meesha ka saaraan isku dayay Baytul Maqdisna ay qabsadaan. waxaa arintaas caddayn u ah iyo in dagaalkaas socda maaragtay 12 sano waddankeena ka aloosan ay qaybta ka yihiin AMISOM, ciidamada ka kala yimid Mareykanka iyo Ingiriiska iyo wadamada la midka ah dabadhilifka iyo calooshoodu shaqaystayaasha Soomaalida ah magacyada kala duwan leh. dagaalkaasu inuu yahay dagaalkii argagixisa la dirirka uu Mareykanku 2001 iclaamiyay waxaa daliil u ah kow, horta ninkii dagaalka bilaabay sheegashadiisa iyo taariikhda dagaalkaasi uu leeyahay iyo markii la iclaamiyay iyo inta marxaladoodu soo maray ayaa taariikh diiwaan gashan ah oo la garanayo oo intii xilligaas goobjoogta u ahayd ay ka dhareegsan tahay ah. marka labaad, xilligan wajigan cusub ee hadda dagaalku uu galay iyo tusaale ahaan 6 bilood ee u dambeysay haddii laga soo qabto arintaas daliilkeeda waxaa laga helayaa ugu horeyn Xasan Sheekh Maxamuud oo ku magacaaban madaxweynaha waxa loogu yeero dowladda federaalka ah, marka labaad ku-xigeenkiisa ama ra'iisul wasaarihiisa, marka saddexaad wasaaradiisa, marka afraad xildhibaanada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay dowladiisu. saraakiisha ciidankiisa cid walba oo taageersan ayaa afkooda si cad uga qiranaysa in dagaalkan uu yahay kii Maraykanku waday, diyaaradihiisu inay hoggaaminayaan askartii calooshadu shaqaysayaasha ahayd oo suu tababartay inuu ku adeeganayo oo maaragtay iyagu ay hormuud ka yihiin meeshii diyaaradihiisu dukheeyaan in ay ayagu keliya awood u leeyihiin inay tagaan. Yacnii qaab walba iyo si walba ay u caddeeyeen kooxdaas iyaduu dagaalka dhinaca uga jirta ama qaybta ka ah dagaalkaasu in dagaalkaasu uu yahay kii Maraykanku muddada intaa la-eg uu soo waday, Ingiriisku saameynta uu ku leeyahay, iyo dowladda gumaystaha ee guunka ah ee boqolkii sane ee lasoo dhaafay waddankan taariikhda gumaysi ku leh waa la garanayaa, dadku way ka warqabaan. Wadamada Afrikaanka ee labadaasi ay soo kiraysteen iyo waxa UN-ta loogu yeeraa saameynta ay ku leeyihiin iyo doorka ay ciyaarayaan iyo ciidamada ka jooga tiradooda iyo sida dagaalka ay uga qayb ka yihiin waa caddayn, maaragtay caddayn ugu filan cid kasta oo rabta inay ogaato xaqiiqada waxa meesha ka jira iyo cidda dagaalkan wada iyo cidda lagula jiray iyo sababta loogula jiro oo dagaalkan loo wado. Yacnii wax kasta oo ku gadaaman dagaalkan socda hadday ahaan lahayd sheegashooyinka dadka iyo dhinacyada uu dagaalkan u dhexeeyo, hadday ahaan lahayd taariikhdiisa, hadday ahaan lahayd xaqiiqatan waxa la isku haysto ee sida cad u muuqda, yacnii way caddahay dagaalkan cidda mulkiyadiisa leh ee go-aankiisa kama dambaystaa leh ee iyadu wada ee faa'iidada ugu badan ay ku jirto ee yoolasha cayiman ku xaqiijinaysa inay tahay NATO, Maraykan, reer galbeed, gaalada saliibiyiinta ee Afrikaanka ah ayaga daba dhilifka u ahee walaalahooda ay soo adeegsadeen, calooshoodu shaqaystayaasha Soomaalida ah ee ay ku aqdaaman jireen muddada ay maaragtay la falgalayeen ama ay wuxuun saameyna ku lahaayeen mujtamacan Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaalidu degto. Waa Taiwan ku soo laabanaya aan soo geliyo Ibn Muflih. Ee Muflih, dagaalkan hadda socda ee dhanka dowladda federaalka marka la eego waxa uu muuqdaa sida dad badan ay aaminsan yihiin inuu qorshe la'aan ku bilowday, maxay kula tahay sababta? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallaahu sallam calaa nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi ajma'iin, allahumma faara bi 'aalimina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, alhamdulillaahi kulli haal wa na'uudhu billaahi min haali ahli an-naar. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa as-salaam haya marka koobaad walaalaha muslimiinta ah ku taxan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa walaalaha daadi iyo barnaamijka idaacadda Al-Furqaan, waana ku dhowahay barnaamijka. Akhiyow, Allah ku barakeeyo. Qorshe la'aanta dagaalka ay dowladu u bilowday waxa uu sababa waxa weeye waa wax kooban la garan karo weeye. Horta nimankan dowladu lagu tilmaamo anigu ma qabo, laana waxaan u qabin. Dowladu waxaa la yiraahdaa dad maamulku si dhammaystiran yahay, waddanka ay maamulaanna meel walba ayuu way ka joogaan, xuduudihiisa ayuu way ilaaliyaan, maxkamadihiisi iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay howlihiisa oo dhan ayuu way gacanta ku hayaan baa la yiraahdaa. Laakiin 5 kilomitro xalana iyo maxaa la yiraahdaa u sheegay airport-ka u dhexeeya ee madaxtooda u dhexeeya meel ka taleysa aanu dowlad uma aqaano. Magaca horta dowladnimada waxaa la tahay inaan nimankan aan ku tilmaamin. Marka koowaad, haddaan u soo noqdo su-aasha nimankan dowladda sheegan haya dagaalka maxay u bilaabeen, haddaan u soo noqdo ana aragtidayda, haddaan marka cabbiro dhowr qodob aan ku soo khulaaseynaya. Qodobka koowaad waa dhaqaale ku raadin. Dagaalkan qaaska xornimada ee la qaadahayo ee meesha lagu wado waa dhaqaale ku raadin, waa qodobka koowaad. In dhaqaale lagu helo ama laguba soo qaatay oo dhaqaalanta lagu soo qaatay si dhaqaalahaasi la soo qaatay ee gaaladu bixisay loo tusiyo gaaladii in wax la qabtay loo tusiyo iyadoo waxba la qabanin ayaa horta dagaalka loo qaaday. Hadii waaxida qodobka labaad ee kalintee meesha yaalla waxaa weeye waa cadaadis saaran nimankan, maadaama nimanka atmits la hadda la yiraahdo ami soo horaan la dhihi jiray waqtigoodii dhammaaday waxna ay qaban waayeen kharashkoodina uu batay meelo badanna maxaa la yiraahdaa ay ii sheegay ay fadhiyaan ay fariisimo ku leeyihiin, fariisimahoodina ay ku soo aruursadeen inay uga soo isdifaacaan mar iyaga la weeraro marna iyaga maxay face ku jiraan bas ay ku soo aruursadaan. Waqtigii loogu talagalay mandate-ka ay ugu talagaleen gaaladuna in wax ku qabtaan waxay ku qaban waayeen inay baxaan ay rabaan, waa cadaadis nimankan murtadiinta lagu saarayo in la balaarko horta awood inay leeyihiin in kalento. Waa qodobka labaad ee dagaalka qaranka xornimada loo qaaday. Qodobka saddexaad ee keenaya dagaalkan dowladu ay qaaday khibrad yari dagaal iyo istaraatiijiyad xumo iyo aragti gaabni ku kulmay intaas oo kulantay ayaa dagaalkan ay qaadan keentay. Waa koow istaraatiijiyad xumo dagaal, laba fiirad gaabni iyo maskax yari, saddex fulinimo iyo maqlaay dagaal baan qaadahayaa oo afka ah waxba ka jirin. Waficlan waa siduuna sheegay oo waxaad soo kordhay ina muuqdaan aniga. Qodobka afraad, mashruuci la dhihi jiray xashdu shiiciga markii Ciraaq la joogo saxawaadka meelaha qaar looga yaqaanay mashruuci ayaa la damcay oo mar hore lagu fashilmay haddaan la soo cusboonaysi. Waa qodobka afraad oo waa la tabar beelay. Haddii marka la tabar beelay, tabar beelkaasi waxaa la yiri islaam baa qoryo qaaday, qori doontay, qori way soo gurtay, way buuxisay, kaasay qaadi weyday. Meeshay ku wayday soo gurtay si kala daadiso ay qaadi karto oo ku filan ay soo qaadan lahayd, yay intay ku way dhigatay kuwa kala raadsatay. Macnaheedu marka waxa weeye anagu waxa qoryahan guranay iyo dagaalka aan qaadnay waxa ku tiri weyday tabarna ma hayne, bal aan shacabki masaakiinta oo u iman doona ayaga dantii laga lahaa u iman doono aan kicino oo ayagaasi aan ku awr kacsano aan sameyno. Waqooda afraad marka waa fashilka iyo istaraatiijiyad xumada aan hoggaankooda ku soo sheegay qayb ka mid ah weeye. Intaas oo la isku daray waxa sanayo oo qodob sanad noqon kara caalamka indhihiisa oo la soo jeediyo iyo murtadiinta in la rajo geliyo waxbay qabteen la yiraahdo godka iyo maxaalada naarta lagu sii shubo xaabada lagu sii huriyo intaa weeye shanta qodob marka la isku soo celceliyo ayay noqonaysaa dagaalka aan laga fiirsanin ee lagu qaaday la qaaday qolan dowladda sheeganay ay qaadeen. Waxaa si weyn macnaheedu ma aha wataa maxamuud wadamo dhowr ah ayaad carabka ku dhufateen kulug lahanshaha dagaalka marka la fiiriyo. Waxaan jeclahay marka inaan kala qaadqaadno oo mid walba ahi goonidiisa aan u fiirino ujeedadiisa. Waxaan ku horeynaynaa Mareykanka, waa maxay shaqada uu iminka gacanta kula jiro Soomaaliya marka la fiiriyo? Mareykanku shaqada dhabta ah iyo xaqiiqatan waxa uu xilligan ka wado ama ka hayo dhulka Soomaalidu degto ama Soomaaliya waxa lagu soo koobi karaa afar waxyaabood. Shaqada koowaad ee Mareykanku waddankan ka hayo iyo dhulka Soomaalida guud ahaan iyo geeska Afrikaba waa qas siyaasadeed. Aan isleeyahay konton sano kama yaro uu si toos ah uga waday mandiqadan, khaasatan wixii loo yaqaanay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maalin walba koox cusub oo dabadhalifa uu keenayay oo magacyo cusub u bixinayay, maalinku meelgaar uu u bixiyay Cabdi Qaasin uu madaxweyne ugu sheegayay. Dhowr sano kadib Cabdullaahi Yuusuf asagoo Itoobiya adeegsanaya iyo Kenya uu maaragtay mar labaad ku soo dhisay oo federalism iyo waxyaabo noocaas iyo taqdiidaad cusub lagu fushaday oo loo soo dhiibay oo sida maaragtay loogu meelmariyay. Kadib la yiri waxaa laga baxay kumeelgaarkii oo waxaa la qaatay dowladnimo rasmi ah oo federalism wax la dhaho ku dhisan oo xaqiiqatan ah kala qaybin iyo kala qoqob iyo reer reer iyo jilib jilib in ummadii Soomaaliyeed iyo mujtamaci Soomaaliyeed loo kala saaro dowladnimadiisii iyo awooddoodii lagu kala dhantaalo midnimadoodii ay meesha ka baxdo ay noqdaan mujtamac kala firirsan oo maaragtay wax ka dhaxeeya iyo wax awood iyo shawkaha uu leeyahay uusan jirinin. Arrinta labaad ee xilligan uu ku mashquulsan yahay Mareykanku waxa weeyaan inuu la wareego dekedo muhiim ah oo dhulka Soomaalida maaragtay ka mid ah ama Jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid oo ay ugu muhiimsan yihiin ama ay ugu muhiimsan tahay dekedda Berbera. Waxaan la wada soconay sanadkii la soo dhaafay Maj TC dabadhilifka maaragtay maamulka Hargeysa madaxa uu ahaa ama horgalka uu ahi inuu maaragtay looga yeeray Washington uu kula soo shiray saraakiil hoos hooseysa oo maray dowladda Mareykanka ciidamada Mareykanka ka tirsan awaamiir toosa la soo siiyey waxyaabo badan laga soo saxiixay. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ninka laga feermayay waxaa ka mid ah inuu dekedda Berbera ku wareejiyo Mareykanka iyadoo lagu soo gabanayo oo Mareykanku maaragtay uu ku daba gabanayo dowladdan dabadhilifka ah ee Imaaraadka. Muddadaas wixii ka dambeeyay Mareykanku wuxuu si toos ah ugu howlanaa inuu si toos ah meesha u dago dekedda uu la wareego. Wuxuu maaragtay asagoo isticmaalaya Itoobiya iyo wadamo la mid ah uu damacsan yahay iyadana inuu la wareego oo mustaqbalka uu gacanta ku dhigo oo uu maaragtay danihiisa u isticmaalo dekaddii garacad ee ay dadka shacabka u dadaalkooda iyo isutagooda iyo madnimadooda ku bilaabeen ilaa xadna ay ku dhisteen oo ku suurtageliyeen. Waxaa iyaduna la maaragtay hadda xilligan aan wada ognahay oo socota saameynta iyo joogtada tooska ah ee maraakiibtii Mareykanku ay maaragtay dul joogto ee dekaddii hobyo. Waa arrin iyaduna si taalamida ku xiran yoolkiisa ah inuu dekedaha ugu muhiimsan ee mandiqada iyo dhulka Soomaaliyeed uu la wareego. Arrinta saddexaad waxay tahay in uu helo oo uu ku mashquulsan yahay gacanta uu kula jira xilligan ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee uu mujtamacan iyo waddankan ka qoranayo si uu danihiisa caskariga ah iyo yoolashiisa siyaasadeed uu ugu fushado. Waxaan ka warqabnaa qaabka uu maaragtay ugu raystay oo uu ugu nafisay waxaa danab ciidamada maxanku yiraahda calooshoodu shaqeystayaasha ah oo danab loogu yeeray oo uu asagu maamulo mushaarkooda bixiyo horaan uu qortay danihiisa uu ku fashado oo uu uga maarmayo ciidamo asagu leeyahay oo ciidamadiisa rigliga ah oo uu asagu howlgallada u adeegsado oo khasaare nafeed iyo mid maadiba uu ka soo gaaro uu uga maarmayo oo maaragtay askariga dhinta wax maaragtay magdhowa aan laga rabinin oo xataa dawadiisii iyo kafaalaqaadkeedu aysan saarnayn oo wax maaragtay saameyna oo ay ku yeelanaysa haba yaraatay aysan jirinin hadii 10,000 oo Soomaali oo asaga askar uu ay maanta een la laayo ama qarax ay ku dhintaan ama ay dhaawacmaan ama ay qarkood waashaan sida askartiisa ku dhacdo qodobka u dambeeya een maaragtay asaguna muhiimka ah iyo shaqada een afraad ee aadka u culus ee Mareykanka xilligan wadankan ka haya waxa weeye baaris iyo sahmin iyo gurasho khayraadkii dhulkan ku jiray haduu noqon lahaa khayraad bariga ku jira oo shidaal iyo macdan iyo wax la mid ah iyo haduu noqon lahaa khayraad badda ku jira 20kii sano ee u dambeeyay ama 30kii sano ee u dambeeyay intii ay meesha ka baxday dawladdiisu shucuuyada ahayd waxaa si toos ah dadku uga warqabaa in reer galbeed iyo Mareykan iyo ciidamadoodu ayagoo magacyo kala duwan iyo maxan ku yiraahdaa ujeedooyin kala duwan iyo shicaaraad kala duwan sheeganaya in ay khayraadkii badda iyo kaluunkii iyo maxan ku yiraahdaa khayraadkii badda ku jiray ummada Soomaaliyeed ay guranayeen muddadaas xilliyadan way sii laban laabeen way sii laba jibaareen maraakiibtoodii joogi jirtay xeebta Soomaalida maxan ku yiraahdaa way sii laba jibaareen tiradooda hawlgalladii ay sameen jireen bay sii laba jibaareen ila had dadkii maxan ku yiraahdaa magaalooyinka xeebta ku yaala aysan kulumeysan karin ama aysan badi geli karin wax 2 km dhan marka la soo koobo marka Mareykanka shaqada uu xilligan dhulka Soomaalida ka hayo iyo jamhuuriyadii Soomaalida ka hayo iyo waxa uu gacanta kula jira waa wax 4 qodob oo midba midka kale ka qatarsan yahay maxan ku yiraahdaa oo uga dhib badan yahay mustaqbalka dadkan iyo jiilasha soo socda lagu soo koobi karo watahay Ibn Muflih dowladaha Soomaaliya tooga ee duulaanka ka wada waxa kamida Turkiga ka wadan ahaan maxay tahay ama ma noo qeexi karaysa kaalinta uu ku leeyahay duulaankan muxuu sayahay hadafkiisa uu ku xaqiijinayo arintaas Turki nimanka la yiraahdo dagaal walba oo dad muslimiina lagu qaado boorta qayb ka yahay waa inorti la faa'iido Turki wuxuu yahay Turki Salahuddin Ayyubi raxmatullahi ta'ala alayhi ragi jabiyay ee la dagaalamay ku jiray Turki Sheikh Maxamed Cabdi Wahaab iyo Daawud ama Daawud Najdiya al-Wahaabiyya hada loo yaqaan ninkii dumiyay ee baabiyay buu ahaa ee maal cad daldalay ninkii imaamka ay xaafid ka ah iska lahaa kitaab kale yiraahdo Taysir Aziz al-Hamid fi sharh kitaab at-tawhid iska lahaa ma dhameystirin iyo risaalaha risaalatu ad-dalail la yiraahdo ee maxal al-aan ka baan baxday Sheikh Suleyman ibn Sheikh Abdullah ibn Sheikh Maxamed Cabdi Wahaab buu ahaa ala Sheikh buu ahaa inda la yiraahdo oo horaysan jir ugu dilay buu ahaa ninki baabiyay arintaa ka dambeeyay ee tadmiiriyay ee shuf ka dhigay baabiyay turki horta waa in la ogaado ma sii faafayn karo wixii waraysi yar weey oo masalan taas u sii galo inaan faafahay ficilan lahayn laakiin waqtigu ima saamaxayo afghanistan iyo dagaalka laga gaatay ee neto nimanka la yiraahdo uu ka mid yahay waa xubin neto ka mid ah turkigu afghanistan dagaalka laga galayna qaybta ugu xeed ugu xogbadan ee lixaad kale asagu waha waxa uu qayb ka ahaa dagaalka suuriya ka dhacay ayuu nimankii shiicada ahaa iyo mareekiis wata intii dagaal lagu dhuftay laga adkaaday dirishka lagu soo aruuriyay wax yar u dhiman yahay in la qabsado ninka dagaalka galay ee baabiyay turki buu ahaa waa in la fahmaa Iraq qayb ka mid ah turki buu ka qayb galay dagaalkeed qayb buu ka qaatay kan Yemen ka socdu qayb ka qaatay oo ka mid ahaa wuxuu qayb ka ahaa duminta Liibiya iyo dagaalada Liibiya ka socday qayb buu ka ahaa iyadana wuxuu qayb ka ahaa Tunis ka cadoon ka kacay in la damiyo oo la baabiyo dhulka lala simo oo erbad soo xisay hurdi lagu dhufto qayb buu ka ahaa wuxuu qayb ka ahaa turkigu haddana ka yahay duulaanka lagu qaaday Ethiopia nanka waxa ay tiraga hal tabiyo yaani waxaan ka laakiin waxaan ka wadaa uga jeedo soo qaadanaya Ethiopia in la tabiyo waa sax laakiin waxaan soo qaadanaya macnaha inuu meel kasta Turkigu uu lugta kula jiro baan soo qaadanaya ninka awood Abi Ahmed nagu siiyay ee maanta nagu soo nooleeyay waa Turki waa in la ogaado la fahmo Turkigu xirada uu Soomaaliya ku leeyahay Muqdisho ku leeyahay waa xirada saddexaad ee adduunka ku leh hadii inta labaad ahayn hadii asaga wax ka baxsan la yiraahdo waa xirada labaad ama waa xirada koobaad waa khadar iyo Soomaaliya labada saldhig ee ugu waaweyn ee uu meesha ku leeyahay maanta wixii ka baxsan xarid xaruntiisa Al Jazeera hadda ka hor maqaalka qortay ahdaafta uu Soomaaliya Turku ka leeyahay sababtu u galay sidee ku galay horta wada markii la galay waa in la fahmo saddex qodob mid baa lagu galaa igaatha insaniyya leeyahay waa lagu galaya oo ku hoos iyo ama al igaatha li hada al watan in la yiraahdo gargaarka wadanka in loo gargaarayo gargaarkaas ma ku xun noqonayaa mid la yiraahdo waxa loo gargaarayaa caafimaad iyo mid la yiraahdo waxa loo gargaarayaa dhaqaale iyo mid la yiraahdo waxa loo gargaarayaa ciidan iyo mid la yiraahdo waxa loo gargaarayaa dhismo iyo dakado iyo hawlo in loo isugu gargaarayo taas horta waa gargaar magaca guud waxa wato weey waa mid labaad ee lagu wadan lagu qabsado lagu galee waa waxa la yiraahdo al-qasl fikri in wadanka antilia waxa laga caawinaya oo laga kaalmeynaya dhaqaalaha, waxa laga kaalmeynaya waxbarashada, waxa laga kaalmeynaya maxalay isha istaraatiijiyada siyaasadeed in lagu galana way dhacdaa. Waqas bil furuq qabso waxbarashadii iyo yaani wadankii jiilkiisa da soo baxay lala wareego. Waa qodobka saddexaad ee waa in ciidan iyo xoog wadanka lagu qabsado oo lagu burburiyo lagu galo. Turkigu marka ciidan iyo xoog lagu soo galay labadan kale lagu soo galay. Oo saad ogsoon tihiin isbitaalka la yaqaan Digfeer dhihi jiray maanta Erdogan baa lagu magacdaray. Isbitaalka Soomaaliyeed ee la yaqaan Digfeer dhihi jiray Erdogan baa lagu magacdaray. Waxaan ogsoonahay dekedii soo Muqdisho 5,000 maxaa dhihi jiray Muslimiin oo Soomaaliyeed oo masaakiin oo ka xamaalaynaysa reerahoodana uga noqol ku noolaayeen 5,000 10,000 oo qalantay ku hoostoola 15,000 oo qof inay ku barakiciyaan ma ogsoonahay iyo ka badan. Waxaan ogsoonahay jaamacadaha Turkiga in hadda loo fasaxay dhalinyarada Soomaalida oo saa ugu qulqulayaan. Sabab maxay tahay? Afkaarta fikriga ee Turkiga inta lagu soo shubo hadda wadanka lagu soo celiyo istaraatiijiyad Turkiga in laga sameysto way. Waa qodob labaad lagu soo galo, waa qodob kale in laga rabo way. Waxa saddexeeya airportkii Muqdisho waa ogsoontiin oo Turkiga gacanta ku dhigay oo maanta gacanta ku haya ma jiro. Waxa weeye asaga wuxuu soo saaray ee ama hub ahaa ama gaadiid ahaa ama maxaa la yiraahdaa ii sheegay istaraatiijiyad uu leeyahay ahaa wuu ugu fulinayaa. Suuq iyo wuxuu uga helayaa qorihiisii ayuu nagu suuq geeyay hubkiisii oo la rabay inagana isku leyno dadkeena ugu dhex daro. Taana waa qodob labaad waa in la fahmo. Qodobka saddexaad ayadana meesha ku jira waxaa weeyaan Baabul Mandab iyo dhulkaas eeridaa jira ee intaa la eeg inuu isna istaraatiiji ka qabso Afrikana meesha uu ka maamulo. Dhaqaalaha wuxuu tartan kula jiraa Iran iyo Shiinaha iyo Sacuudiga iyo Maraykanka intuuba tartan buu kula jiraa. Asagoo Maraykanka u shaqeynaya dal waliba xamiil u ah. Wataay dhegaystayaal, waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo maanta aanu ku eegayno ujeedooyinka dahsoon ee duulaanka Soomaaliya ee gaar ahaan shisheeyuhu ay ku soo qaadeen wadanka. Maxamuud, dowladahaasi waxaa ka mid a Imaaraadka Carabta oo haatan mar kale dib loo soo celiyey kadib doorashadii Xasan Sheekh, dhankooda markaan eegno waa maxay dowrka ay ku leeyihiin qandaraaskan duulaan ee ka socda wadanka? Imaaraadka dowladda dabadhilifka ah doorka ay ku leedahay waxa wadankan ka socda iyo dagaalkan uu Maraykanku wado waxaa lagu soo koobi karaa laba wax oo isku mida xaqiiqatan ama isku meel isugu tegaya. Midda koowaad waa in ay marar badan maxaan ku yiraahdaa ay daah u noqdaan takhdiidaadka iyo duulaanka tooska ah ee ay Maraykanka iyo reer galbeed ay wadankan ku hayaan ama ka wadaan. Oo tusaale ahaan way adag tahay Yuhuuddu iyo dowladda sahyuuriyadda ee dhulka muslimiinta xoogga ku haysata inay iyadoo keligeeda oo mutaxado calankeedii wadata ay tusaale ahaan boosaaso inta soo degto ay maaragtay dadkii ka ogolaadaan inay dekada maamulato oo dowladda Yuhuuddu ay la wareegto. Sidaa darteed Imaaraadku waa daaha gadaashiisa ay Yuhuud iyo Maraykan iyo Ingiriis iyo gaalgaal dhalay oo dhan ay ka fushanayaan dhulkii Soomaalida dantooda. Ee dhowr sano ka hor waxaan ka hadlaynay qaabka Imaaraadku uu ugu suurtageliyey inay jasiiradihii iyo dhulkii maxaan ku yiraahdaa badda cas ee muslimiinta qaybo badan oo ka mid ah inay Yuhuuddu la wareegto. Waxaa si cad maaragtay iyaduna meesha u taala inay hordhac u ahayd oo dowladdanu ay hordhac u ahayd oo ay iyadu ilaa xad suurtagelisay arrinta maanta ah in Maraykanku uu ciidan ahaan u degayo dekedii Berbera iyo magaaladii Berbera. Waa arrin ay suurtagelisay oo ay kasoo shaqeynaysay muddo dhowr sano ah dowladda dabadhilifka ah ee Imaaraadku. Boosaaso shaqo taa la mid ah ayay maxaan ku yiraahdaa ka haysa, xamartaa shaqo la mid ahay ka haysa. Oo waxaan la soconaa bilihii u dambeeyay riboodyada la qorayay saxaafadda caalamka qorayso inay 2,000 oo askar ah oo Soomaali ah ay ka qorayso xamar keligeed si ay maaragtay dhanna dabadhilif iyo ciidamo calooshood shaqeystayaal ugu noqdaan Maraykanka iyo masaalixdiisa xamar iyo koonfurta Soomaaliya dhanna looga adeegsado dagaalada caalamka meelaha kale iyo wadamada muslimiinka looga jiro sida Yemen oo kale. Marka dowladdani marka koowaad waa dowlad daah u ah masaalixda Maraykanka iyo Yuhuudda iyo reer galbeedka iyo NATO. Marka labaadna waa dowlad raadinaysa inay ayadu saameyn dhaqaale oo toos ah ay ku yeelato oo ay kula wareegto meelo muhiim ah iyo manaadiq muhiim ah oo geeska Afrika ah oo dhulka Soomaalidu uu ugu badan yahay si ay ayadu maaragtay dhaqaale ahaan iyo mararka qaarkoodna askari ahaan maadaama ay jirto dagaalka dhowrka sano ay iyada iyo Sacuudigu ka wadaan wadankan muslimka ah ee Yemen ay arrimo askari u isticmaali karto. Laakiin meesha ugu muhiimsan iyo yoolka ugu muhiimsan ee ayadu dowlad ahaan ay ka leedahay ay tahay arrimo dhaqaale oo tusaale ahaan kambaniyo ka socda wadankaas oo ay maaragtay kula wareegayaan meelo dhaqaale ahaan wadankii muhiim u ah. Waa dowlad marka sidaa darteed aan ka shaqeynaynin oo aan ka talinaynin oo aan meeshan u joogin weligeenna ka soo shaqeyn wax masaalix dalkan iyo ummadan muslimka ah ay leedahay. Waa dowlad iyadoo islaamnimo sheeganaysa u aqdaamaysa oo u adeegaysa danihii iyo masaalixdii cid kasta oo duulaan ku ahayd mujtamacaadka muslimka ah, diinta islaamka, iyo maaragtay in adduunkan iyo dalalkan muslimiinta ay ka hirgalaan dowlado islaami ah oo u quma danaha iyo qiyamka mujtamacaadka wadamadaas ku nool. Marna waa dabadhilif lagu soo adeegsanayo oo cid kale dabadu maaragtay kuwata oo danaheeda ka shaqeynaya, marna waa daaquud asagu inuu khayraadkii wadankan iyo mujtamacan u boobo sidiisa u raadinayo. Doorkeeda labadaas ayaa lagu soo koobi karaa arrimood dowladdan dabadhilifka ah ee Imaaraadka Carabta. Wayahay Ibn Muflih, marka la eego qaabka dagaalka ay ku bilaabeen doorashadii Xasan Sheekh kadib, waxaad moodaa inay jiraan wax badan oo laga cararayo, degdeg fara badan ayaa muuqanaya, maxay tahay sababtu? Dhanka kale, Xasan Sheekh iyo dadka uu qalday noocay doonaanba dagaalka uu ku qalday, iyagu maxay faa'iideeyaan? Waxa laga cararaya ama la doonayo in la boobaaxi wax kale ma aha. Waxa laga cararahayo dhowr qodob baa meeshan ku jirta. Horta kow, saan soo sheegay nimanka dhaqaale la soo siiyey oo caasi waa kii Mareykan tegey. Markuu Mareykan tegeyna, laba qodob baa la isugu soo daray: awaamir inuu fuliyo uu ku qasban yahay waa la soo amray. Awaamirtaas oo ka mid tahay annagu dagaalka Soomaaliya waan ku daalay, mana wadi karo haddaan Mareykan nahay, sababtoo ah kii Ruushkii iyo Ukraine baa carada kharibay oo hadda wax laga qabtay meel laga qabtay lala yahay. Afghanistan baa ka horreysay Mareykan uu ku soo jabay, Ciraaq baa ka sii horreysay oo ku sii jabay, Suuriya ayadana ka dambeysay oo ku jabay. Yacni intaas oo waddan ayuu ku soo baabay Mareykanku. Dhaqaalihiisi inhiyaar baa ku dhacay, dhaqaale iyo mid ciidan iyo mid istaraatiijiyad intaba ku dhacay, sababtoo intaas waddan uu ku duulay wax istaraatiijiyada uu ka helay ma jirto. Maadaama intaa wuxuu ka helay aysan jirin, sababtu waxay tahay inta hadduus waxba ka helin, maanta Soomaaliyana uu ka sii horreeyay oo intaas oo dhan ay ka sii horreysay oo 1993 uu ku soo duulay, wixii ka raacina la ogaa. Waa lagu shirbahaya maxaa la ii sheegay Mareykan marootiya shacabka raamsade loogu shirbahay waxa uu ku dhacay ee asoo madaxa uu ka cararay Muqdisho. Intaas oo dhan uu Soomaar uu ogsoon yahay ayuu maanta dagaalkan Soomaaliya marka rajada uu ka qabayna ka waayay. Markii hore Afrikaan buu keenay, Afrikaanta waxa uu qaban weeyay, intaas waddan buu soo geliyay, waxa uu ka socon weeyay qabaayil buu kiciyay, waxa uu ka socon weeyay wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa nimanka halka kala jabay dhalinyarada oo la hal qaybi, waxa uu ka socon weeyay ha socoto ayagoo dagaalkii taagan oo nimanka soo taagan oo buumid walba 4 sano dhameysta, meeshan bay jugtug meesha ay joogbayna taagan yihiin. Maadaama markii tan ay dhacay Mareykanka rajada uu ka qabay Soomaaliya way dhamaatay. Haddii ay dhamaatay Mareykanka rajada uu Soomaaliya ka qabay meesha ay ka baxday, Xasan Sheekh awaamir baa la soo siiyay, anaga inta ka badan kuwan wadi karo, dhaqaalna kuma bixin karo, ciidamada Afrikaanta ay ku joogaan ammaan dheedkoodu waa sanadkan aan hadda ku jiraa ka dhiman ayaa hadda bilowday ayaa maxaa la yiraahdaa ii sheegay yuu ku ogyahay hadduu dhamaatiisu ku ogyahay, hadduu ka dhamaadana waa baxayaan ma joogayaan oo ma sii jiray. Saa darteed waxaan kaaga baahanay ciidamada lagu tababarayay iyo dhaqaale lagu bixinayay inaad natusaan u baahanahay oo dagaal degdeg aad qaado. Horta waa qodob koowaad oo Xasan Sheekh la soo faray, Mareykanka ku tagay lagana soo faray wey waa qodob, asna afkiisii hadaladiisi way ku jirtay qayb ka mid ah. Qodobka labaadna waxa weeye dhaqaale la soo siiyay. Markii awaamirta la siiyay wuxuu dalbaday inuu dhaqaale helo, dhaqaale uu wuxuu yiri anigu dhaqaale aan dagaalka wadna ma hayno, tabarna ma hayno, dhaqaale aan u baahanahay. Waxa la yiraahdaa dhaqaale waa lagu siin qaybta horentana waasan, qaybta dambe waa loo ballan qaaday waxba ka jirin, dagaalka bilow baa lagu yiri. In marka mid ayada raali gelin waxa uu ka bixinayaa Xasan Sheekh oo dhaqaalahaas dambe uu leeyahay aad boobtid kii horna wuu boobay waxba nankan muusiin sadaa ku soo intihiin niman yar oo xildhibaano sheeganayo dhuuna qaatayaal dagaalka bilaabay Sembolooshe Jacfar iyo gurubkiisa ayaa xoolo yar ka qaatay. Yacni rakhaasa ayaa lacag gooni ah la siiyey si marka hawshan iyadaa loo bisleeyo loona dhaqaajiyo dadkana loo tusiyo wax yar lacagtiina loo qarabsado oo hoos loo gashado ayaa horta dagaalkan bilowgiisa iyo qaabqaadkiisa iyo boobkiisa saas u ahaa. Xoolahaasa marka la rabo in la boobo Cali Jeetmeey xay ku dhimay Cali Jeet kamar aan ku maqlahay inuu joogo awa dagaalku waday totalmente uu ku hayaa meesha uu farta taagahay ee uu madaxa deerada meesha dhulka dhamac ka baxay uu taagahay xaggii awe meey xay ka baxay xukuma jiraan ay wadam waa nuucas Jacfar laakiin tuuta isku soo sawiray meesha ay wabxo wuu soo laabtay dibda ma muu noqday ma lahaya may. Waxa la boobay marka waxa waa in la fahmo waxa la boobayaa dhaqaalihii laga soo qaatay Mareykan. Xasan Sheekh iyo shabaab uu isursayeen waxaan maal hore akhrinayay maqaal la qoray oo la yiri Afghanistan talabaad cinwaankiisu ahaa Afghanistan talabaad. Yacni Afghanistan ka bixitaankeeda ka bixitaanka labaad ee soo raaca weeye waa Soomaaliya dheheen ayaa rag galbeedka gaaladaana qoray. Waxay aad iyo aad cabasho uga muujiyeen, ay aadna uga niyad jabeen qaabka ay wax u socdaan iyo awoodda dhalinyaradu ay leeyihiin iyo sida nimankan loo wiiqayo iyo xiriir hanti lagaa la saxminhayo iyo gaadiidkii iyo hubka gacanta laga dhigay ay aad iyo aad uga muujiyeen baalki ay uga muujiyeen cabasho badan uga muujiyeen iyo niyad badan uga muujiyeen. Marka Xasan Sheekh iyo Shabaab horta way suuran yihiin, ma kala maarmi doonaan, wayna ishayaan, waana midda loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Xasan Sheekh iyo Shabaab maxay isku hayaan? Shabaab iyo Xasan Sheekh waxay isku hayaan dhulka annaga iskale, dheeftiisana annaga iskale, difaaciisana annaga iskale, sharcigiisii wuxuu hunkisan annaga iskale, qofna oo daba fadhiya Shabaab taagan yihiin. Xasan Sheekhna wuxuu leeyahay waxba ma haysane, wax aan boobno, oon booliyano, oon cunno, oon taabsano, aan helno dhulna wax nagama gelin, shacabna wax nagama gelin, waddanna wax nagama gelin, badna wax nagama gelin, waxaan uga baahannahayna ma jiro. iyo been baad sheegi mas'aladu horta halkaasi taagan tahay. Marka laga soo tago mas'aladu caqadiya iyo howlahan kalanta ee diinta iyo dimuqraadiyadda ku saabsan laga soo tago, midda waaqici la taaban karo ee horta la isku haya tan ah waa tahay ansiyo maxamuud. Maxamuud ugaas iyadoo haatan qorshayaasha shisheeyaha iyo dowladda federaalku ay wajahayaan dagaalo culus, waxaa ugu dambeeyay oo aad la socotay Galcad iyo wixii ka dhacay iyo khasaaraha halkaasi ku gaaray dowladda federaalka ah ee Xawaadle iyo meelo fara badan oo ka horeeyay oo hubkii iyo gaadiidkii dowladda federaalku u noqday ba xarakada mujaahidiinta Shabaab dekad ay ka kaloomeystaan. Marka iyadoo sidaasi ay tahay ayaa la dagaalamaya, ka waran haddii aan la dagaalamin maxaa dhici kara bay kula tahay oo isbahaysigan aan la iska dhicin? Xaqiiqatan way iska caddahay, cid walbana way qiyaasaysaa oo waaqica iyo meesha la marayo iyo taariikhda la soo maray ka warqabta, laakiin dhowr wax ayaa maaragtay biyo kama dhibcaana. Arrinta koowaad waxay tahay in dhulkan iyo waddankan iyo mujtamacani noqon doono mid si toos ah oo dhammaystiran guud ahaanba loo qabsado oo gumaysi toos ah gala. Boqol sano kadib xilligii maaragtay laga adkaaday ama la burburiyey askariyan ama maadiyan daraawiishtii iyo ciddii kaliya ee xilligaas gumaysigii tooska ahaa ee Ingiriiska ka soo horjeeday iyo Talyaaniga iyo dowladihii la midka ahaa. Haddii la iska dhicin waayo oo dagaal lagala hortegi waayo oo lagu jihaadi waayo manduumadan iyo howlgalka noocan ah iyo maaragtay rabitaanka NATO iyo dowladihii ka tirsan iyo ururada maaragtay magacyada asliga ay xilligan ka wadaan mandiqadan iyo dhulkii Soomaaliyeed iyo Geeska Afrika, waxaa dhici doonta oo xaqiiqa oo biyo kama dhimcaana in waddankani gumaysi toosa geli doon. Gumaysigaasna ay ka dhalan doonto oo ay ugu muhiimsan tahay waxyaabaha ka dhalan doona ama ay ugu horeyso in boqolka sano ee soo socota ee mustaqbalka Soomaaliyeed iyo jiilasha soo socda ee Soomaalida ah in boqolka sano ee soo socota laga gaaro go'aan. Oo tusaale ahaan maanta oo 2023 lagu jiro waxaan la noolnahay natiijada go'aamadii la gaaray 1922 markii laga takhasusay mujaahidiintii daraawiishta markii laga takhasusay. Maanta marka haddii kooxdan iyo duulaankan iyo maxaan ku raadaa ururadan magacyada badan iyo dowladahan ee gaalada ah oo is soo baxaystay ay u madax banaanaadaan talada iyo ka go'aan gaarista mustaqbalka ummadda iyo mujtamaca Soomaaliyeed, waxaa dhici doonta oo fududaanaysa in boqolka sano ee soo socota ee mustaqbalka ummaddan la go'aamiyo dhinacii la rabana maxaan ku yiraahdaa ee loo toojiyo. Dabcan adduunkan Ilaahay baa maamula oo kownkani rabitaanka Ilaahay iyo wuxuu ku shaqeeyaa iraadadiisa iyo xigmadiisa, laakiin asbaabta markii la eego iyo waxa bini'aadamku maaragtay asagu ama uu go'aansan karo ama uu isku dayayo. Arrinta labaad oo ka dhalanaysa waxay tahay khayraadkii ummaddan nooc kastuu noqdaba inuu baylaha noqon doono oo meeshan laga yabyaban doono oo laga maaragtay hirgelin doono dowlado maqaarsaara oo tiro badan oo kala qoqoban oo reer iyo qabiil qabiil ku dhisan oo wax awooda aan lahayn, mid walba dhinaceeda loo gumaysto, mid walba dhinaceeda amarkii la doono loo siiyo, mid walba dhinaceeda wixii la doono looga fashado. Sidaa darteedna khayraadkii mujtamacani uu lahaa uu meesha ka bixi doono, uu baylaha noqon doono, baddeedii la qaadan doono, shidaalkeedii lala bixi doono, uraniumkoodii iyo macdantii qaaliga ahayd ee ku jirtay dhulkan lala bixi doono, cid maaragtay farnuuxin kartaana ay jiri waayi doonto. Waxaa taa daba socda mujtamacan diintiisii iyo dhaqankiisii iyo qiyamkiisii iyo wuxuu aaminsanaa iyo islaamnimadiisii inay meesha ka baxdo. Oo waxaan wada xasuusanayo taariikhda ku haynaa 21 sano oo dowlad shuuciyo waddankan ka talinaysay, waxaa laga dhaxlay diiniyan iyo mujtamaca muslimka ah ee Soomaaliyeed meesha ay gaarsiisay dowladda shuuciyada meesha ay gaarsiisay. Sidaa darteed in ay u gacan banaanaadaan oo ay xukunkiisa la wareegaan oo ay wada qabsadaan kooxdii baraaliyiin ah oo alaadiiniyiin ah oo boqol jeer shuuciyiinta ka xunu, waxaan wada qiyaasi karnaa diin ahaan iyo dhaqan ahaan mujtamacan waxa ay gayeysiin karto iyo meesha ay geyn karto 20 sano 30 sano kadib keliya. Waxaa ku xigi doona ama dhici doona haddii maaragta ama dhici kara la iska celin waayo in fowdo tii 1991 dhacday oo kala kamida ee lamid ah ama oo kala ah dib loogu laabto oo dagaaladii qabaaisha iyo casabiyadii iyo cadaalad darradii iyo ku takrifalkii iyo isku tumashadii ee dadkan muslimka iyo mujtamaca Soomaaliyeed u dhixiyay ay soo noqoto meeshoodii ee maaragtay ay ka miisanto maadaama dowladaha meeshan laga dhisi doono ama laga dhisi kara ay mar walba noqonayaan dowlado kaliya shaqadoodu tahay inay shisheeyo daba dhilif u noqdaan laakiin aan awoodin inay nolosha mujtamacan jiheeyaan waxa danta ugu jirto ay ka shaqeeyaan wixii dhibaato ah oo dhexdiisa taala ay meesha ka saaraan wixii wanaagana ay bulaaliyaan maadaama ay sidaa ku siifaysan yihiin waxa lagama maarmaan ah oo maaragtay sinaba aan looga baaqsan karin in waaqica foosha xun ee noocaasi uu soo noqon doono oo cadaalad darro ay meesha iman doonto qabiliyadu ay meesha iman doonto isdil reeraha Soomaaliya dhexdeeda uu meesha iman doono dhac joogta ah uu meesha iman doono fowdo nooc kasta ah waxaasoo dhan marka la isku soo ururiyo waxaa laga dhaxli doonaa ama ay tahay waxa kaliya laga dhaxalayaa dulli joogta ah oo fool xun oo meel looga baxa aysan jirin oo dadkan geeyaysiinaya nolol xaqiiqatan aan nolol ahayn xayaatu kaliba oo aan u qalmin mujtamac muslim ah iyo mujtamac Soomaaliyeed midna aan u qalmin waan la soconaa inta yar degmooyinka iyo meelaha kookooban ee ilaa hadda hawlgalkan saliibiga ah uu qabsaday wadciga dulba ka abuurmay waan la soconaa isbaarada ka abuurtay waan la soconaa dhaca ka abuurmay waan la soconaa sida nafta bini'aadanku durbadiiba ay raqiis uga noqotay waan la soconaa oo meel dhowr iyo toban sano aan ruux bini'aadana gardarro loogu dilin in ay durba bilaabatay reer in lagu dilo 5 shilin oo maaragtay ama 10 shilin oo Soomaaliya oo isbaara nin u dhigtay uu ka waayay lagu dilo waxyaaba macnaha iska basiid ah oo 15 sano dadkaasu ay ka nafiseen oo ay ugu dambeysay 12 sano ka hor inay maaragtay durba ka bilaabmeen in dagaalkii iyo maaragtay casabiyadii iyo xurguftii reeraha dhexdooda taalay ay durba maaragtay aloosantay meelaha yaryar ee makooban ee ay maaragtay hawlgalka Mareykanka hormuudka ka yahay ay la wareegeen hadda bilihii la soo dhaafay marka dadku way garanayaan waxa ka abuurmaya iyo wadciga ka dhalanaya iyo xaqiiqada iyo natiijada ay ka dhaxlayaan maxaan ku yiraahdaa rabitaanka Mareykanka iyo yoolkiisa iyo waxa uu rabo ama uu ka hirgelin doono meesha uu qabsado oo uu awood ku yeesho ama cid uu rabo oo uu asagu soo dhistay gacanta uu gasho oo uu qabto waa tahay markan waxaan ku dhownahay gabagabada barnaamijka diyaaradda jimcaha Ibn Muflih istaraatiijiyan markaad u fiiriso iyo siyaasiyan dagaalkan ama ololahan ay soo qaadeen reer galbeedka muxuu ku dambeyn karayaa bay kula tahay maal hore qoraal aan meel soo dhigeen nimankan gaalada reer galbeedka waxaan ku arkay ay leeyihiin joogitaan Soomaaliya uu si joog doono Mareykan si joog doono mana waxa qoraya waa ayaga sababta hadda Mareykan uu san u si joog doono Soomaaliya maxay tahay danta hadda uu kala haysa maxay tahay maxay faa'iido ugu jirtay waxay dhahayaan waxa faa'iido ugu jirtay dhahayaan inta Soomaaliya uu joogo horta wuxuu la baxayaa baa la yiri bad iyo barri khayraadka wadanka ku jiray ee la qaadi karay ayuu horta la baxaya waa qodob dhaqaalaha uu ku bixinayo nimankan Afrikaanta uu ku bixinayo dhaqaalaha ka baxaya ma ahan waxa la waxay soo qaateen baasanti dadka baraka bil waxay dhayn 110 ma dhana wuxuu bixiyay Mareykanka bixiyo carabaha nimanka jooga ee ayidi ah ee Mareykanka u shaqeeya ayuu amar siiya nimankaas aan dhaqaalaha laga qaado oo lagu bixiya dadka muslimiinta lagu baabiinayo Soomaaliya lagu halgamaayo ee jaalada ay kula dagaalamayso khayraadkaas marka waxa la boobay horta waxa weeye khayraadka wadanka lala baxaya haduu bad ahaan lahayd barri ahaan lahaa wixii la boobi lahaa waxa weeye haduu dhul noqon lahaa waa la boobayaa oo kuwan maamulka qayb ka yihiin boobka dhul bay gadanayaan mashaariic ay saxiixayaan cid ka warqabta aysan jirin khayraadka iyo badda wixii ku jiray saxiixayaan baarlamaanka murtidiinta lama soo marinayo yacni waxyaalo hoose oo inta madaxweyne laga saxiixdo haddana sida la rabo loo fushanayo ciidanka oo shaqo shaqaysayaal ay ku hoos jiraan balaayo dhan ay ku hoos duugan tahay waa socda in wadanka la xaalufiyo berrigii loo soo bixi karo meelo badan meel yar waa laga yaabaa bal duugay meel yar waa laga yaabaa in wax laga qaadqaato laakiin de meelahi kan turmiga dhalinyarada ayaa joogo waa la baqayaa aad looma xaalufin karo laakiin waxa xaaluf ku socdo ee la baabinayo waa khayraadkii badda ku jiray weey xasan boobkaasu qayb ka yahay waxa ka dambeeya xigi doona laba mid bay noqonaysaa in nimanka inta meesha ka dhaqaaqaan isaga baxaan ka yaacaan ay meeshaas meel cidan gacanta ku soo dhacday nimanka dhagaha lagu dhuftay Afghanistan ay diyaaradaha ay u cararay ay ka soo dhacaan ay ka daataan wadanka nimanka dhalinyarada ilaahay gacantooda soo geliyo oo inta ku soo qabso ay maamulan ay ku dhigaan hada wa salaam sidaas nimanka ilaahay lagu dhaafiyo lagu sagootiyo waa qodob dhici kara waa qodobka ugu roon waraa intaan akhriyay waxa qoraal laga soo saarayna ugu badnaa taxliilka ugu badnaa weyn qodobka labaad ee iimaan karna waxa weeye in lagu qasban nimankan ayuu waxba ahayn in la yiraahdo markii la arko inaan kan jabahayaan maxaa ay haysan karin aanan la rabin imanka dhalinyarada inay wadanka qabsadaan haddii qabsadaan aan boobka khayraadka uusan socon doonin in la yiraahdo way heshiisnoon kan la gala waxay rabaan aqbala oo rajadiisu ay 100 ay shan aysan ka badneyn amarna imanka lagu siin doono haddii laga aqbalaba waxa la babahay markii loo soo noqdo waa khayraadka wadanka uu lahaa weeyo sida ku soo intihiin badda Soomaaliya kalluunka adduunka ugu qaalisan baa ku jira waa qodob qodobka labaad waa istaraatiijiyadda adduunka odhan ay sumarta weeye baabul mandab baa inta arteen u jira waa istaraatiijiyadda saddexaad ee waa wadan afrika oo dhan laga xukumi karo wax alaala wax afrika usoo gudbo dhan soomaaliya soo mara hadda ogsoontii diin ogsoonaynba intaas oo istaraatiijiyad ayaa waxaa la rabaa wadanka in asagoo leh in horta istaraatiijiyadka intaa laga horta focuska guud loo saaraya si khaasana khayraadka wadanka ku jira ee khaasatan macdanta badda ah in la buuxo way go'aanka wayahay waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka diirada jimcaha maxamed ugaas waxaad ka soo hadasheen oo aad soo falanqayseen qodobo fara badan oo hoos imanaya ujeedooyinka daahsoon ee duulaanka Soomaaliya waxaad sawir ka bixiseen milkiyadda dagaalkan cidda iska leh iyo mashruucan cidda maaragtay soo qaadatay danta ay ugu jirto waxaad ka hadasheen qorshe ahaan dagaalkan iyo waxa uu ku qotomo dowrka dowladaha ee lagu adeeganayo Turkida Imaaraadka Carabta iyo istaraatiijiyan waxyaabaha la tahliilinayo ama la qiyaasayo in dagaalkan uu ku dambeyn karayo gabagabadii maxaa u xal ah ummada Soomaaliyeed oo la gudboon maadaama ay dhinacyadaasi duulaanka soo qaaday mid walbahay uu dantiisa qaas ka fiirsanayo haday tahay mid diineed iyo mid dhaqaale iyo mid istaraatiiji Soomaali maxaa u xal ah Soomaali waxaan u malaynayaa dardaaran kuma yara nooc qof bini'aadana wax loogu sheego iyo dariiqo qof bini'aadana lagu waariyo ama lagula dardaarmo oo aan lagula dardaarminna ma jirto hase ahaatee mar walba waa lagama maarmaan oo wax ina faran weeye in la isxasuusiyo mar walba xaqiiqada jirta iyo meesha la kala taagan yahay iyo doorka cid walba ay ciyaarayso anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa 100 sano ka hor dagaalkii iyo halgankii iyo jihaadkii waddankan ka socday ee gumeysi reer galbeed iyo mid ingiriis iyo talyaani iyo xabashi lagula dagaalamayay oo muslimiin soomaali oo waddankan iyo dhulkan u dhashay ay wadeen waxaa burburiyay oo meeshii ka saaray oo ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dowlad ahaanba u burburiyay reer Soomaaliyeed oo wax dhibaato ah oo xaqiiqatan maxaan ku jiraa halgankaas uu u geystay sidooda uu ugu geystay oo uu gardarro ugu geystay aysan jirinin gumeysi baa ku adeegtay waxyaabo yaryar oo iska basiid oo qof maaragtay fakaraya iyo mujtamac muslim uusan ku degmi karin baa lagu dagay ninkii walaalkooda ahaay oo mustaqbalkooda u fakarayo diintooda ilaalinayo oo dadnimadooda ilaalinayo u halgamayay baa la tusay magacyo loogu bixiyay cadow baa loogala dhigay waa reer hebel baa la yiri oo qabiil iyo casabiyad baa loogu tilmaamay yacni wax kasta oo gaalkii caarsha dheere la oran jiray aajar oo governorka uga ahaa dowladda ingiriisku xilligaas uu u tilmaamay qabiiladii soomaaliyeed ee waqooyiga deganaa iyo bariga iyo dhulkii daraawiish joogtay ee ka talinaysay ayay sidoodii u qaateen iskamayna fiirinin iskamayna baandhaynin su'aal kamay keeninin war hadduu ninkani xataa faajir soomaaliya yahay gaal yahoo adigu xageed ka timid way oran waayeen sidaa darteed mustaqbalkoodii waxaa go'aamiyey oo uu gacanta u galay gaalkii aasha la oran jiray ama caarsha dheere ay u yaqaaneen 100 sano kadib waxay maaragtay faraha kula jiraan oo ay waajahayaan waaqicii xilligaas uu sayid maxamed gabayadiisa ugala dardaarmayay oo uu tiraabta uga waaninayay oo uu aayadaha qur-aanka iyo axaadiista iyo diinta ilaahay ugu soo deliishanayay waaqicoo sidiisii ayay maanta ku dhex jiraan 100 sano kadib haddana xilligaas haba qaldameen waxba kamayna baran oo maanta waan fahmi la'nahay meelihii nalagu dagay khiyaanooninkii naloo dhigay beentii naloo sheegay sidii naloo siray 100 sano kadib maanta waan fahmi la'nahay oo ayadu iyo isla sideedii ah baa maraykan noola yimid ingiriis baa noola imanaya xataa xabashadii baa noola imanaysa oo aan ka yeelayna halgankii waddankan ka socday oo dhalinyarada soomaaliyeed oo wiilashiinaha ay wadeen oo ay maraykan iyo gaal gaal dhalay oo kasta oo waddankan ku soo duulay ay kala hortageen oo ay maaragtay waddanka uga saareen oo gobollada intii badnay ay uga qabsadeen adinka maanta la idin isticmaalayo adinkoo magac qabiil sheeganayo oo magac dowladnimo sheeganayo oo magac culimo sheeganayo oo qaarna shilimaad yar la soo siiyey qaarna loo soo been haawisay oo ballanqaadyo iyo waxyaabo la mid la soo siiyey waa nasiib darro 100 sano kadib meeshii xilligaas aan taagnayn inaan taaganahay oo aysan waxba noo kordhinin mid baase jirta oo u baahan in la ogaado maanta waxa Soomaalidu faraha kula jirto badankeed oo dabar qoodhinimada ah oo gaalal jacaylka ah oo shisheeye kalkaalka ah waxa laga faa'iidayo oo 100 sano kadib ka dhalan doona waxa weeye wixii laga faa'iiday go'aankii Soomaalidu ay qaadatay 100 sano ka hor oo ay Ingiriis hadalkiisi ku dhageysatay oo ay cadawgeedii iyo cadawgii Soomaaliyeed iyo Islaamba ay saaxiibka ula noqotay oo askarta ay ula noqotay oo ay maaragtay uga hoos dagaalantay diyaaradaha Mareykanka ee maanta aad ka hoos dagaalamaysaan iyo go'aanada safaaradda Mareykanku ay soo saaraysay ee aad sidooda ku qaadanaysaan waxaad ka faa'iideysaan kaliya 100 sano kadib meeshan ina taagnaataan iyo meel ka foolxun wax kale oo laga faa'iideeyo ma jirto izada iyo sharafta iyo dawladnimada iyo horumarka iyo waxa Mareykanku idin ballan qaadayo 100 sano ka hor Ingiriis baa idin ballan qaaday kamidna helin dhulkiini inuu qaybiyo inuu idin bahdilo wax kasta oo uu rabay oo gardara ah oo gaalnimo ah inuu idin marsiiyo dadkiini inuu masiixiyiin ka dhigo qayb badan oo kamida masiixiyintii uu kristaameeyay inuu madax idin kaga dhigo baad ka faa'iideey maanta wax kasta oo aad xilliga aqbashan waad ka shalaayaysaan 100 sano kadibna waad ka shalaayi doontaan waxaa marka loo baahan yahay Soomaalidu inay fahanto oo ay kala garato cidda u naseexaynaysa ee danteeda ka shaqeynaysa iyo cidda duulaanka ku ee cadawga u ah ilaa haddana waxaa muuqata in badan oo mujtamaci kamid inuusan arrintaa kala fahminin waxaan marka ku soo goobaya Soomaalidu cadawgeeda ha garato Mareykan waa cadow shisheeye iyo gaalo iyo reer galbeed iyo nin kristaan iyo mulxidu waa cadow sidiisu cadow ku yahay weliga hadduusan waxba Soomaali ay taariikhda kuugu jirta xataa inuusan si toos ah waxba idin dhexmarin sidiisu cadow ku yahay inuu gaal yahay oo cadow ku noqonaya nin kasta oo Soomaali ah magacu doono ha sheegtay oo ninka la socdaana waa cadow waxa la gudboon ee kaliya u ekoon Soomaalidu inay ku dhaqaaqdo ka yeeshaana waa inay la dagaalanto muqaawamo iyo jihaad iyo dagaal iyo halgan ay kala hortagto markaas ay wadankeeda yeelanaysaa markaas ay maamulkeeda iyo taladeeda yeelanaysaa markaas ay ayadu awood u yeelanaysaa inay mustaqbalkeeda go'aan ka gaarto waa tahay dhankaaga ugu dambeyntii Ibn Muflih maxaad u soo jeedinaysaa ee ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa dal iyo dibad dadka Soomaaliyeed waxa la gudboon mid uu yini abwaanka Soomaaliyeed Nabi Maxamed baa lagu jecel yahay mar la arkay sidana waxa lagu jirabay inuu jihaadaayo idinkuna xornimo saajirtaan chief fudu wacdeena wiil waa sax taasa dadka Soomaaliyeed gudboon waxa dadka Soomaaliyeed gudboon in dadkan ayaga ee mujrimiinta ee wadankooda baabiin haya ee wadankooda xaraash haya ee boobka iyo dhaqaalaha ku haya dadka ayaga in laga qabto dadka ayaga in meel laga saaro dadka ayaga in laga fogeeyo dadka ayaga inay garab istaagaan dadka fogeynaya ee meel saar haya ee la halgam haya inay taageeraan dhaqaale ku taageeraan cod ku taageeraan cudur ku taageeraan maal ku taageeraan wax walba naf iyo maal bay la garab istaagaan oo Nabi sallallahu alayhi wasallam ku hadlayay gaalada sidii loola dagaalo wuxuu yidhi jahidul mushrikiina bi amwalikum wa anfusikum wa alsanatikum hadii saxiixa saddexda kula dagaalama ninki carab kula dagaalami karo waa inuu carab kula dagaalamo oo kii qalin kula dagaalami karo waa inuu qalin kula dagaalamo oo kii kula dagaalami karo xoog iyo xabad iyo qol kula dagaalami karo waa inuu kula dagaalamo oo kii maal iyo dhaqaale ku dagaalami karo waa inuu kula dagaalamo si wadanka nimanka ayaa looga qabto wadankana loo badbaadiyo la ogaadan oo la yaqiinsado tijaarada Ilaahay iyo meesha jirta loo ogaado inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah tirada ilaa ciyaar lagu ma helo waa in la iibsadaa naftaada waa in lagu bixiyaa waa in maxaa ilaahay ii sheegay wadada ay saxda inay maxamed mareen ay maran waana maxamed sidii la isaga dhigay jiray leebkii la isaga dhigay jiray rag isaga dhigay jiray ay jirada u ragay loo raadiyaa nimankaana maxaa la yiraahdaa meel isaga saara mujrimiinta awey waa in dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ay nimanka iska dhiciyaan si ay guulo u gaaraan wadankooda iyo dadkoodana ay isaga dhicin u xoreystaan haddaan la iska dhicin nimanka ayaga oo meel la iska saarin oo waxaa imaan doonta oromada sida loo galay sida loo xiniyo siibay sida dhaqaalahooda loo baxay waan faahfaahin lahaa haddaan marka la iska dhicin Axmed Guriye markuu burburay dagaalkiisii iyo halgankiisii markii maxaa la dilay miliga wuxuu sameeyay waa la ogsoon yahay masaajidka xarab ee ila hadaba kaniisada ah 1500 oo qof ayaa la sheegaa culimada qaar waa ka badiyaan qaar waxay gaarsiiyaan dadka markii la isku daro magaalada 15,000 oo qof bay gaarsiiyaan dadka qaar waxay gaarsiiyaan ilaa 500,000 oo qof bay gaarsiiyaan dadka dhibaatooyinka magaalada ugu geystay laakiin waxa macruuf oo la yaqaan oo nin walba uu qoray intuu masaajidka soo istaagay inuu ragii carabka iyo xiniyaha iyo maxadkarku uu ka jaray waa in marka saystaa u dhicin inta duloobi lahayd waa inaad adoo halgama haya wuxuu yidhi halgan dhaawac loogama hakado dhibasho yeelkeeda halgan dhaawac loogama hakado iyo dhibasho yeelkeeda ninku inuu halgamo oo dagaalamo oo si fiican uu meel wax isaga saaro waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan haddii nimanka aan la iska dhicinin oo loo hogto oo madaxa loo fooriyo oo la isu dhiibana taasaa dhici doonta iyo mid kadib waxaa dhici doonta gabadhaada in lagu horkufsado waxaa dhici doonta maalkaada in lagu horqaato waxaa dhici doonta dukaankaada in lagu maxay gurigaada in laga taabsado laga xoogo oo indhaha go'shan yihiin laga qaato oo la dego adiguna meel qaxood ku noqoto waxaa dhici doonta dhulkaaga iyo beertaada in lagaala wareego waxaa dhici doonta maalkaaga iyo arigaada iyo geelaada in la gato la qasho laga kaxaysto waxaa dhici doonta islaantii aad qabtay in laga furto waxaa dhici doonta inta laga kaxay adoo taa indhaha go'shan yihiin laga furto xubahan lahayd indhaha oo shan ah hortaada lagu fuula dhici doonto waxa dhici doonto intii lagu dilo oo wax walba lagu sameeyo inaad hadli weydo taasina waa dulli dulliga ninkii qaatay ilaahayna uma naxariisan hayo sharci islaamka meel looga hayo waa inuu qofku noqdo qof muslim ah oo aziz ah aziznaa qofku wuxuu ku gaari karaa oo kaliya waxa weeye wax kala ma ahane waa in uu qofku halgamo diintiisa uu difaacdo wax kasta oo naftiisa iyo maalkiisa fowdu ku soo haya ama dhibaato u keenaysan karo uu iska difaaco waxaan ku soo koobayaa marka waa waqtiga dheeraan haya waxaan ku soo koobayaa hal la ogaado hana laga warqabo taariikhda muslimiinta tatar iyo wixii ku dhacay intuu adduunka dhan soo baabi'iyey wixii lagu wixii ku dhacay caynul jaalut sida loo baabi'iyey nimanka iyaga ah loo jibiyey waa la ogsoon yahay waxaa la ogsoon yahay xabashadii inaga taa nimankii lasoo la taabto xabashadii wixii ku dhacay muqdisho iyadoo lagu weynaysa ilaa iyo xuduudka ay ka baxday dool ay lagu tagtay xataa buurti raaci weyday ninkii halgamay cidiga sharaftaas u gaadhaya war ma ukraine taasan gaalada mashriqiintan ka xunaa ee ruushka gaalka iska dhicinaysa ayo quwadda saddexaad adduunka uu yahay talabada adduunka uu yahay inta u barbar dhigaan maanta dhaah ku dhufanay iska celinahay ee wasiirada la leenahay ma ku haysan ka dhidanaa ayaaba gaale ah inaga bashana leh in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun buudaan subhanahu wa ta'ala leeyahay marka waxa ay rajaynay wax ka badan baa rajaynaynaa ma ku haysan ka dhidanaa nimanka hal iska dhiciyo wadanka sidii ugu xoreysanana falankeed hal la galo waxa inta ku daraya ugu dambeysan ku soo koobaya nimanka maamul goboleedada la yiraahdo kaso bilow muuse xamed madana keenay waa mujrimiin hal ogaad hal iska dhiciyo meel hal iska saaro nimankaas hal la dumiyo wahagaaga dhagaystayaal waxay ahaayeen aqoonyahannada ibn muflih iyo maxamuud ugaas oo naga qayb galay barnaamijka diirada jimcaha guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu